Diakin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Krzysztof Zyblewski. Nowych 98 przypadków koronawirusa potwierdzono w niedzielę. Zakażone w Polsce są 634 osoby. Chińska prowincja Hubei, gdzie zaczęła się pandemia, piąty dzień bez nowych zachorowań. O zasiłek chorobowy sami powinni wystąpić Polacy, którzy wrócili z zagranicy i przechodzą kwarantannę. 98 przypadków koronawirusa potwierdzono ostatniej doby w Polsce. Zakażone zostały w sumie 634 osoby. 7 z nich zmarło wczoraj. 37-letnia kobieta w szpitalu w Poznaniu i 43-letni mężczyzna, który był pod opieką lekarzy w Radomiu. Potwierdzono jeden przypadek wyzdrowienia. To tak zwany pacjent zero, pierwszy, u którego w Polsce zdiagnozowano koronawirusa. Tarcza antykryzysowa to główny temat posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie w południe zwołał prezydent Andrzej Duda. Jak mówił przed chwilą w programie Trzecim Polskiego Radia, rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski, w sprawie pakietu będzie dyskusja. Pan prezydent przede wszystkim oczekuje konstruktywnej dyskusji ze wszystkich stron, bo to jest to forum, żeby przedyskutować pewne rozwiązania. Jeżeli, tak jak w przypadku ustawy koronawirusowej, były konstruktywne propozycje ze strony opozycji, to one były przyjmowane przez większość parlamentarną. Na tym polega dzisiejsza sytuacja, żeby w maksymalnym konsensusie, w maksymalnej zgodzie przyjmować dobre rozwiązania dla nas wszystkich, dla Polaków. Przed południem odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wczoraj najważniejszym tematem były plany na ten tydzień. Premier podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego przeprowadził telekonferencję z szefem MSWiA i wojewodami. Mateusz Morawiecki omówił też bieżącą sytuację epidemiologiczną i najważniejsze wyzwania, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Kwestie związane z zamknięciem granic, opieką nad osobami, które są poddane kwarantannie. W tej chwili to jest ponad 120 tysięcy osób. Przeważająca większość osób przestrzega zasad kwarantanny, ale policjanci stwierdzili też ponad 330 naruszeń, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Te sprawy oczywiście będą wyjaśniane. My tutaj apelujemy przede wszystkim o rozsądek, o rozwagę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Piąty dzień nie stwierdzono zakażeń koronawirusem w chińskiej prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się pandemia. Jak informuje Narodowa Komisja Zdrowia, w całych Chinach wykryto 39 przypadków zakażenia patogenem. Wszystkie u podróżnych. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń przywleczonych przez podróżnych, Chiny podjęły decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich międzynarodowych rejsów do Pekinu. Samoloty z podróżnymi zmierzające z innych krajów do chińskiej stolicy mają od dziś międzylądowanie w jednym z 12 portów, gdzie pasażerowie przechodzą wstępną ocenę stanu zdrowia. Osoby uznane za zdrowe i przyjeżdżające z państw o małym ryzyku zakażenia mogą kontynuować podróż do Pekinu, gdzie pomimo tego wszystkich obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. W ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem w Chinach zmarło 9 osób. Z najnowszych danych wynika, że w chińskich szpitalach wciąż znajduje się około 5 tysięcy pacjentów chorujących na COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Hiszpania przedłuża stan wyjątkowy. Więcej ofiar niż na Półwyspie Iberyjskim jest jedynie we Włoszech i w Chinach. Władze Hiszpanii poinformowały, że na 30 dni wprowadzają zakaz wjazdu do kraju cudzoziemcom bez stałego pobytu. Wprowadzony w połowie marca stan wyjątkowy, który zabrania wychodzenia z domów bez ważnego powodu, został właśnie przedłużony do Wielkanocy. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaapelował do Unii Europejskiej o stworzenie szerokiego planu pomocowego dla krajów członkowskich. Musimy utworzyć wielki plan Marshalla, program publicznych inwestycji w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o to, by rozpocząć odbudowę sfery socjalnej i gospodarczej, czego wkrótce będziemy bardzo potrzebować, gdy kryzys się skończy. Kilka dni temu rząd w Madrycie zapowiedział, że przeznaczy 200 miliardów euro dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Osoby wracające z zagranicy, które muszą poddać się kwarantannie, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy. Nie przysługuje on automatycznie, mówi rzeczniczka białostockiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Należy złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tej kwarantanny. Ponad 25 tysięcy Polaków wróciło do kraju w ramach akcji Lot do domu. Kolejnych 18 rejsów polskie linie lotnicze zaplanowały na dziś m.in. z Genewy, Nicei, Sztokholmu i Budapesztu. Dotąd najwięcej Polaków przyleciało z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, USA i Hiszpanii. Ale jak mówił mi rzecznik Polskich Linii Lotniczych Michał Czernicki, w ramach akcji samoloty są kierowane też do egzotycznych miejsc. Przykładem mogą być rejsy czarterowe na Filipiny, z których nigdy nie wykonywaliśmy połączeń. Tutaj mam na myśli lotnisko w Cebu i Manili, a także Sydney, z którego ostatni raz polski przewoźnik operował ponad 30 lat temu. Do końca tygodnia zaplanowano ponad 40 rejsów. Lista kierunków dostępna na stronie lotu jest cały czas poszerzana. Na bieżąco nasze centrum operacyjne pracuje nad możliwościami wykonania różnych rejsów w wiele zakątków świata. Nie możemy w tym momencie oszacować, jak długo będzie trwała akcja. Osoby, które chcą wrócić do Polski, są proszone o rejestrację przez stronę lotdodomu.com, bo kierunki lotów są ustalane na podstawie zgłoszeń. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. W MKOL-u zaczynają trzeźwieć. Jeszcze kilka dni temu w obliczu rozpędzającej się pandemii pryncypał Światowego Ruchu Olimpijskiego Thomas Bach zapewniał, że Igrzyska Olimpijskie odbędą się zgodnie z planem, czyli na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Teraz można już usłyszeć, że decyzja o ich ewentualnym przesunięciu zostanie podjęta w ciągu 4 tygodni. Godne zaufania media informują o ewentualnym terminie listopadowym, przyszłorocznym bądź zmaganiach dopiero w roku 2022. Nasz kulomiot, mistrz Europy w tej konkurencji, Konrad Bukowiecki, mimo ograniczeń szykuje się do igrzysk, tak jak miałyby się odbyć w pierwotnym terminie. U mnie wszystko w porządku, jestem zdrowy na szczęście, troszeczkę trenujemy. Wiadomo, że ograniczam wyjścia z domu na tyle, na ile mogę, natomiast plan igrzysk na tą chwilę się nie zmienia, więc musimy trenować tak, jakby te igrzyska miały się odbyć w terminie. Wszystkie obozy i wyjazdy zagraniczne musieliśmy skasować i zostaliśmy w Polsce i trenujemy w Polsce. Konrad zdrów i dobrze. COVID-19 wygryto tymczasem u Paolo Maldiniego, ex-piłkarza Milanu i legendy klubu, i Maruna Fellainiego, gościa z imponującą czupryną, który z powodzeniem kopał swego czasu na Old Trafford. Manchester United zamienił nie tak dawno na Chiny i proszę sobie wyobrazić, że przywlókł tam wirusa z Belgii, z której pochodzi i w której przebywał, korzystając z przerwy w rozgrywkach za wielkim murem. Tragiczne w skutkach okazało się zarażenie koronawirusem przez Lorenzo Sanza. Były prezydent Realu Madryt, zawiadujący klubem z sukcesami pod koniec poprzedniego stulecia, zmarł w wieku 76 lat. Zostajemy w Hiszpanii. Piłkarze Barcelony zgodzili się, bez specjalnych nacisków jakoby, na obniżkę własnych kontraktów z uwagi na wątpliwe szanse, że obecny sezon da się uratować i zarabiać na futbolu po staremu. Na zakończenie wrócimy do igrzysk, które tak czy siak nie odbędą się tego lata, co nie w smak Japończykom. Olimpijski ogień już wędruje po ich kraju i pojawił się w Sendai, stolicy prefektury Miyagi, określanej mianem miasta drzew. No i żeby zobaczyć to cudo, na miejscu zameldowało się prawie 60 tysięcy osób, mimo apeli władz miasta, że to nierozważne w obliczu zagrożenia wielokrotnie wspominanym w tym serwisie wirusem. W kolejnym za godzinę też od niego nie uciekniemy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport za godzinę, tak jak słyszeliśmy, pojawi się Krzysztof Łoniewski. Teraz o pogodzie, a dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale w południowo-wschodniej połowie kraju, a także nad morzem przejściowo wzrastające do dużego w rejonach podgórskich Karpat. W samych Karpatach zachmurzenie będzie duże i miejscami nawet wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni to w Zakopanem, ale potem od razu 1 stopień powyżej zera w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach i Suwałkach, 2 w Katowicach, Lublinie i Białymstoku, 3 w Opolu i Łodzi, 4 w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, 5 w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Toruniu, w Bydgoszczy i Koszalinie. Najcieplej dziś będzie w Szczecinie, 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk. I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Halo Sebastian, tu Wieża.

i w ministerstwach? Przede wszystkim znacząco ograniczyliśmy kwestie spotkań osobistych. Wszystkie posiedzenia odbywają się w postaci telekonferencji, wideokonferencji, w związku z tym też liczba osób, które przebywają w jednym pomieszczeniu, to jest maksymalnie kilka. Oczywiście mierzenie temperatur, środki dezynfekcji, wszystkie te zalecenia, które były skierowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, są wdrażane w ministerstwach. No i przede wszystkim, tak jak mówię, praca zdalna to jest jedna z istotniejszych rzeczy, bo większość wielu pracowników poszczególnych resortów pracuje właśnie zdalnie. Czy został rozwiązany problem, jak ma zgodnie z prawem, ale zdalnie obradować Rada Ministrów, tak by mogła przyjmować projekty ustaw? Bo o problemie mówił wcześniej w rozmowie z nami minister Michał Dworczyk, że istnieje taki problem prawny. Nie wiem, co miał pan minister na myśli, ale my odbywamy posiedzenia, spotkania robocze Rady Ministrów, a dokumenty przyjmujemy w drodze obiegowej, bo tak najłatwiej jest je przyjmować, wysłać wcześniej, zapoznają się ministrowie i w drodze obiegowej istnieje możliwość przyjęcia dokumentów. Takie dokumenty także już przyjmowaliśmy nawet w ostatnim ustaw, czasie. Tak? Można przyjąć projekty ustaw. Nawet projektów ustaw, a nawet rozporządzeń Rady Ministrów, które mają charakter powszechnie obowiązujący, to się odbywa poprzez wysłanie do wszystkich ministrów projektu, danie czasu na zgłoszenie ewentualnych uwag, pominięciu określonego terminu. Taki projekt staje się albo obowiązującym prawem w przypadku rozporządzeń, albo projektem ustawy. Czyli w ten sposób też będzie przyjmowana tarcza antykryzysowa. Zapewne tak, albo w czasie telekonferencji, ale oczywiście w czasie telekonferencji obrady, dyskusja, jeżeli jeszcze będą jakieś uwagi, które zostały zgłoszone wcześniej, a jeżeli nie, to w trybie obiegowym już zatwierdzenie ostatecznego projektu. Czy możliwe, że po dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego do projektu tarczy antykryzysowej zostaną włączone jakieś propozycje opozycji? Czy rząd jest na to otwarty? Przede wszystkim wiele pomysłów, które są zgłoszone przez rząd, one pokrywają się z propozycjami partii opozycyjnych, więc w tym sensie one już są zgłoszone. Część z nich również po tych ostatnich rozmowach. Natomiast też również inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli zwolnienie tych najbardziej obciążonych kryzysem przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw ze składek ZUS, to też będzie przedmiotem już naszego projektu. Ale oczywiście dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje po to, aby wsłuchiwać się w głosy również przedstawicieli opozycji. Czy możliwe jest, że właśnie to zostanie włączone, jeśli będzie jakiś pomysł uznany za wart uwagi, że zostanie to wprowadzone do projektu, a nie na etapie prac legislacyjnych w Sejmie czy w Senacie? Bo wtedy byłoby to sprawniejsze, gdyby taka umowa została zawarta pomiędzy władzą a opozycją, że coś takiego jeszcze do projektu wkładamy. Pan premier Mateusz Morawiecki dlatego właśnie spotyka się dodatkowo raz w tygodniu z przedstawicielami opozycji, aby różnych głosów słuchać, w tym wypadku głosów dotyczących tarczy antykryzysowej. I oczywiście, jeżeli będą dobre pomysły, pomysły, które znajdują finansowanie, to my jesteśmy otwarci na to, aby wprowadzić już na tym etapie. Tak jak podkreślam, zresztą wiele z tych pomysłów już ma swoje odzwierciedlenie właśnie w projekcie ustaw, przesunięcie terminów, chociażby biegu terminów w postępowaniach poszczególnych, w tym postępowaniach administracyjnych. Innych, już nie mówiąc o tym pakiecie oczywiście finansowym, który jest rozpisany na wiele, wiele elementów, ale oczywiście po to też jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która się spotyka w szerszym gronie, żeby również wysłuchać tych uwag, które tam się zgłaszają. My jesteśmy, podchodzimy do tego konstruktywnie, więc czekamy na te pomysły, które dzisiaj też się pojawią. Wprowadzone na prośbę prezydenta poprawki do projektu dotyczą samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstw, a proszę przypomnieć, co jest dla tych nieco większych, czyli 10+ i tych całkiem dużych, ponieważ ostatnio właśnie można było odnieść wrażenie, koncentrowaliśmy się na tych mikroprzedsiębiorstwach i samozatrudnionych, że ci więksi no, nie mają żadnej pomocy. Pakiet rozwiązań, który jest przygotowany w tarczy antykryzysowej, zawiera wiele instrumentów również płynnościowych dotyczących płynności przedsiębiorstw, tak samo jak i zmiany czasu pracy, tak aby można było w przypadku tych większych przedsiębiorstw właśnie rozliczyć w inny sposób czas pracy, po to, aby przedsiębiorca mógł bardziej elastyczny sposób podejść do tego, jak wygląda kwestia na przykład produkcji czy generowania usług w swoim przedsiębiorstwie, ale oprócz tego kierowane środki finansowe oczywiście do poszczególnych branż będą kierowane na podstawie tego pakietu ustaw, również do większych przedsiębiorstw. Te szczegóły będą przedstawione właściwie no dzisiaj, jutro, bo oczywiście musimy wybrać te branże, które są najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie tych skutków związanych z koronawirusem. Nie brakuje ekonomistów, którzy mówią, to nie pomoc, to propaganda, bo o ile suma 212 miliardów jest imponująca, to większość pieniędzy nie jest bezpośrednią i taką szybką pomocą. Duża część jest na pokryzysie. Myślę o inwestycjach publicznych. Co pan na to? Program tarczy antykryzysowej składa się z wielu elementów. Trzeba reagować tu i teraz i to są środki, które są kierowane między innymi właśnie poprzez zwolnienie z ZUS-u, poprzez pokrycie 40% pensji pracowników, bo przecież ta ustawa zakłada, że 40% pracowników w wielu przedsiębiorstwach właśnie pokryje państwo, poprzez środki płynnościowe, ale również poprzez faktycznie rzeczy, które powinny się odbyć za 2-3 miesiące. Pamiętajmy o tym, że wychodzenie z tego kryzysu będzie miało charakter wielomiesięczny, a może nawet dłuższy. Dlatego też my musimy patrzeć z wyprzedzeniem nawet 2-3 miesiące do przodu w ten sposób, aby później już te gotowe instrumenty napędziły po wyjściu z epidemii te przedsiębiorstwa właśnie, które będą potrzebowały pomocy. Prawo do czasowego wycofania pojazdu i obniżenia z tego tytułu składki OC, 3-miesięczne wakacje składkowe dla już trwających i kontynuowanych umów, zawieszenie pobierania opłat karnych za brak OC komunikacyjnego. To są propozycje rzecznika finansowego, które mają pomóc przetrwać kryzys związany z epidemią. O ich wdrożenie apeluje między innymi do ministra finansów, tenże rzecznik finansowy. Czy jest szansa na, jak to mówią, pochylenie się nad tą kwestią? Ja wiem, że w tej chwili jest rozpatrywana ta kwestia, więc to rozstrzygnięcie będzie dzisiaj, jutro. Natomiast chciałbym podać przykład chociażby pomocy właśnie dla branży transportowej. To jest kwestia przyjęcia przez jakiś czas spłacania rat leasingowych po to, aby właśnie te przedsiębiorstwa, które mają problem, a są przedsiębiorstwami transportowymi, były odciążone w tym trudnym okresie. W związku z tym jest cały wachlarz instrumentów finansowych, bezpośredniego finansowania właśnie przedłużającego możliwości spłaty i te wszystkie rozwiązania przedstawimy kompleksowo. Każdy przedsiębiorca, mały i duży, znajdzie tam elementy związane z pomocą właśnie dla nich, ale skupiamy się faktycznie na tych przedsiębiorstwach, które poniosły największe straty, bo budżet państwa powinien właśnie kierować tam pomoc, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. Mówiliśmy o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, a dzisiaj będzie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego i tam pewnie pojawi się szereg uwag. Już teraz wiemy, że niektóre rozwiązania zawarte w tarczy no są takim punktem spornym pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Na przykład pracodawcy proponują, żeby można było wznowić handel w niedzielę, ale w tym zakresie pracy, że tak powiem, na zapleczu, czyli rozładowywania i tak dalej, i tak dalej. Czy jest więcej takich spraw, które no, będą musiały się jakoś wyklarować na zasadzie konsensusu i to może potrwać? Pani redaktor właśnie wskazała największe wyzwanie w tym okresie, bo oczekiwania z jednej strony pracodawców i pracowników w kilku przypadkach są rozbieżne. Wydawałoby się, że w czasach kryzysu one będą podobne, ale jednak mimo wszystko pojawiają się rozbieżności, więc tutaj ten konsensus trzeba będzie zachować. Ten przykład, który pani podała, możliwość rozładunku towarów w niedzielę na przykład w sklepach wielkopowierzchniowych, to rozwiązanie akurat będzie wprowadzone, czyli możliwość zaopatrywania w niedzielę sklepów. Ale wiem, że się pojawiają na przykład głosy, żeby w ogóle wznowić handel w niedzielę ze względu na aktualną sytuację. Pytanie, czy to znajduje uzasadnienie. Żeby rozładować kolejki? Nie, no właśnie, żeby rozładować kolejki być może, ale właśnie ja nie widzę w tej chwili tutaj jednoznacznego głosu poparcia ze strony pracowników. W związku z tym to jest sytuacja, którą trzeba będzie przedyskutować. Więc rozładunek, jeżeli chodzi o zaopatrzenie sklepów, to rozwiązanie już ogłosiliśmy wcześniej, że będzie wprowadzone, natomiast co do kwestii handlu w niedzielę, to jest kwestia, która pojawia się dzisiaj, jest przedmiotem różnic między pracownikami a pracodawcami. Tarcza powinna być gotowa jutro, by rząd ją przyjął, tak? Czy jak wyglądają te terminy? Znaczy rząd może je przyjąć oczywiście w każdym terminie, ale ze względu na to, że pracuje obiegowo, tak, więc to może inaczej to wyglądać. Właśnie, dokładnie, więc jest to pewne uproszczenie terminowe, natomiast tak, chcemy, żeby ten projekt oczywiście trafił jak najszybciej do Sejmu, ale też chcemy wsłuchać się w dyskusję na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i w uwagi pracodawców, pracowników, dlatego też ten projekt najważniejszy, żeby był dobrze przygotowany, no i żeby trafił oczywiście do posłów, tak aby mógł być przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czyli w piątek prawdopodobnie. Z tego co wiemy, faktycznie pod koniec tygodnia ma się odbyć posiedzenie Sejmu. A jakie są wnioski po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami? Gdzie są największe potrzeby, jeśli chodzi o służbę zdrowia? Bo tutaj były problemy ze sprzętem, były jakieś przestoje, były małe rezerwy, czy też wręcz niedostatki. Każde państwo na świecie, każde państwo w Europie ma w tej chwili problemy, aby zorganizować na bieżąco wszystkie potrzeby, a właściwie na bieżąco to może jeszcze nie jest taki problem, ale z wyprzedzeniem powiedzmy dwutygodniowym, dlatego też poszczególne szpitale są zapatrywane z kilkudniowym wyprzedzeniem po to, aby te rezerwy jak najlepiej wykorzystywać w tych miejscach, w których aktualnie są najbardziej potrzebne. A gdzie to jest? Gdzie są takie właśnie... Największe potrzeby są zawsze w tych miejscach, gdzie się zwiększają ogniska koronawirusa, to możemy zobaczyć na mapie Polski, czy w przypadku, gdy nie zwiększa liczba w konkretnym szpitalu, wtedy tam te rezerwy są kierowane w większym zakresie. I jeszcze ostatnie pytanie. Są epidemiolodzy, którzy uważają, że jedynie zamknięcie Polaków w domu nawet na kilka dni może zahamować epidemię, ale rzeczywiście takie zamknięcie jak teraz we Włoszech. Czy rząd to rozważał? Rząd rozważa różnego rodzaju warianty dotyczące sytuacji epidemicznej, w tym oczywiście możliwość wprowadzenia ewentualnie innych ograniczeń niż obowiązujące dotychczas. Co prawda Polacy akurat są zdyscyplinowani pod tym kątem i to trzeba przyznać, że to jest naprawdę duży wysiłek dla wszystkich, ale faktycznie widzimy również, że niektóre grupy społeczne z tych zakazów może te zakazy czy zalecenia właściwie w tym momencie egzekwują w mniejszym zakresie, więc oczywiście są takie rozwiązania różnego rodzaju rozpatrywane do wprowadzenia. Czyli możemy spodziewać się jakichś komunikatów? Komunikaty praktycznie wydajemy codziennie, ale faktycznie decyzji w zakresie zmian co do ograniczeń, czy przedłużenia poszczególnych ograniczeń faktycznie w tym tygodniu będzie pewnie się spodziewać. Nie wykluczamy żadnego z wariantów w tej chwili. Zobaczmy, co się stało w tej chwili w Niemczech. Niemcy bardzo późno zareagowali w ogóle pod kątem różnego rodzaju ograniczeń i przez to musieli też bardzo mocno od razu na samym początku zareagować. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller. Beata Michniewicz, dziękuję Państwu. rush, yeah. Who's to say you can't escape tomorrow? It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. All I got is what I Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Będzie kontrola cen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał już pakiet propozycji do specustawy w sprawie koronawirusa, które pomogłyby w walce z nieuzasadnionymi podwyżkami. Urząd bada wzrosty cen zarówno w internecie, jak i w handlu tradycyjnym. UOKiK zaproponował też, żeby po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę instytucja finansowa zawieszała umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegałyby przedłużeniu o zawieszenie wykonania umowy. Do pomysłu odniósł się przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Na Twitterze napisał, że traktuje propozycję UOKiK-u jako roboczą i wyjściową do dalszych dyskusji. Tymczasem sama komisja złagodziła wymagania wobec firm ubezpieczeniowych w związku z koronawirusem. Proces zawierania umów, kontynuacji ochrony oraz likwidacji szkód może się odbywać zdalnie. To duża wygoda dla obu stron, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ubezpieczyciele albo tam, gdzie można, rezygnują na przykład z oględzin i z osobistego kontaktu, albo tam, gdzie można, umożliwiają nawet oględziny samochodów czy mieszkań w sposób zdalny, na przykład przez komunikatory internetowe. Oczywiście umożliwiają również bez wychodzenia z domu zawarcie czy przedłużenie umowy, tak żeby mimo tej sytuacji, która jest na zewnątrz, była ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. KNF zapewnia, że polski sektor ubezpieczeniowy jest odporny nawet na poważne wstrząsy, a obsługa odszkodowań nie jest zagrożona. Z kolei rzecznik finansowy wysłał pisma do Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń właśnie z propozycjami rozwiązań, których celem ma być wsparcie osób kupujących polisy. Przede wszystkim OC komunikacyjne i o tym powiemy więcej w Trójce za godzinę. W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W południowo-wschodniej połowie kraju, także nad morzem, przejściowo wzrastające do dużego w rejonach podgórskich Karpat. W samych Karpatach zachmurzenie duże i miejscami także mogą wystąpić opady śniegu, przelotne, ale jednak. Temperatura od zera to na południowym wschodzie i na Przedgórzu Sudeckim około 4 w centrum do plus 5 na zachodzie w rejonach podgórskich Karpat od minus 5 do minus 1. Trójka. Program trzeci. Tak właśnie zaprezentowała się nasza piosenka Dnia Kłamiesz, Renata Przemyk i Wienio w takiej wersji. To nagranie, zdaje się, że to zapowiedź nowej płyty pani Renaty. Z mężczyznami to będzie płyta. Za 22 minuty 9 teraz. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień, a po nim będą kolejne podobne i oby nie gorsze. Różnie bywa, ale nie narzekam. Narzekać mogą ci z pierwszej linii frontu. Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy laboratoriów. Chylę czoła przed ich pracą. To oni narażają swoje życie, zdrowie, kiedy my możemy w domowych pieleszach uczyć się tego, czego chcemy z dziećmi. I tak oswajamy strach wiedzą. Sprawdzamy z Tośkiem, czym jest ten wirus, jakie były inne epidemie, co robić, by zmniejszyć ryzyko występowania takich wstrząsów, co to jest szczepionka, o co chodzi z tymi obawami, a przy okazji gramy, czyli wyciągamy karcianą grę w wirus. Proste zasady, o tutaj, że się szybko bardzo się uczysz. Zwycięża człowiek, który ma 4 zdrowe organy na kartach. Kość, mózg, serce, żołądek. A zdrowy organ to organ zaszczepiony kartą szczepionka lub niezawirusowany kartą wirus przez przeciwnika. Karty się dobiera, żeby mieć 3 w ręce i zagrywa jedną z kilku akcji. Jest taka karta, na przykład złodziej organów, czyli wtedy jak będę miała tą kartę, to mogę komuś zabrać zdrowy organ. Jest jeszcze przeszczep. Możemy wymienić nasz chory organ z kimś na jakiś zdrowy. Gra uczy medycyny. Fajna gra, która nie jest komputerowa. A to w chwilach, gdy dzieciaki i tak spędzają więcej czasu przed laptopami, ważna rzecz. Nie tak łatwo zdobyć 4 organy, żeby wygrać. Bo jeśli ktoś rzuci ci 2 wirusy na organ, to niszczy organ i ta karta wraca do talii. W grę wirus gra się około 10 minut, rozgrywka jest dynamiczna i nie nuży. Podobnie jak było sobie życie quiz z kołem fortuny, który też uczy przez zabawę. Po takiej dawce wiedzy wierzę, że nawet moja 5-latka, która nie przepada za szczepieniami, właśnie przepadł nam jeden z terminów, kiedy zawierucha minie, okaże więcej zrozumienia dla obowiązkowego zastrzyku. Błonica, krztusiec, nie byłoby żartów w razie epidemii. A przecież według niektórych szczepienia są niepotrzebne. Oni jednak pewnie nie zrozumieją idei autorów gry antyszczepionkowcy BIS, którzy postanowili szkodliwy trend pokonać dużą dawką ironii, ale przede wszystkim gra ma uczyć. Sama gra jest oparta na dowodach naukowych. To jest dla nas nasza najprzyjemniejsza część, jak słyszymy, jak ktoś innym tłumacząc zasady gry, tłumaczy, jak właściwie działają szczepienia, jak działają epidemie, jak działa odporność zbiorowa. Mimo tego, że to było na biologii, to w dorosłym życiu nie pamięta się tego tak bardzo. Mamy też swoją stronę internetową, gdzie dzielimy się zarówno sprawdzonymi informacjami, jak i tymi wszystkimi fake newsami, oczywiście z dosadnym komentarzem. Tłumaczy Aleksandra Stefaniak, nominowana niedawno do nagrody Popularyzator Nauki. Gra dla dorosłych i starszych nastolatków jest polecana przez Wrocławski Uniwersytet Medyczny i Dolnośląską Izbę Lekarską. Nawet w trudnych czasach potrzeba nam odrobinę dystansu. Więc jak może ktoś się już domyśla, gra jest przewrotna, bo wygrywa najczarniejszy charakter. Mamy taki dość przewrotny system punktacji, ponieważ osoba, która wygrywa, rzeczywiście zostaje tym głównym hochsztaplerem, ale osoba, która nie zdobędzie żadnych punktów, zostaje tajnym agentem głównego inspektora sanitarnego i też w pewien sposób wygrywa. Dzięki przejaskrawieniu absurdów, którymi posługują się szarlatani, Aleksandra i jej mąż Jakub chcą obalać fake newsy i namawiać do sprawdzania informacji w tej jakże ważnej dziedzinie. Na czym w ogóle rozgrywka polega? Otóż jesteśmy takimi oszustami, którzy zaczynają walczyć o władzę, żeby zostać pierwszym prezesem Naczelnej Izby Antyszczepionkowej, starać się zdobywać wpływy polityczne, albo inwestować we własną linię bezużytecznych produktów, typu jakieś tabletki z kiszonej kapusty. A pierwszym prezesem zostaje gracz, który jako pierwszy zdobędzie odpowiednią liczbę punktów zwycięstwa, czyli najlepiej będzie radził sobie w świecie, w którym jest pełno niebezpiecznych chorób, czyli sami możemy zachorować na krztusiec, błonicę, odrę i tak dalej. I też sami odpowiadamy sobie na pytanie, czy warto na pewno być antyszczepionkowcem, czy może jednak w obliczu epidemii zaszczepić się i być hipokrytą, ale no, bezpiecznym hipokrytą. Grę, która powstała dzięki zbiórce w internecie, można sobie wydrukować lub kupić zestaw. Z każdej sprzedanej zostaje zakupiona jedna szczepionka na cele charytatywne. Dziś w czasach strachu i pilnego poszukiwania szczepionki na koronawirusa pozwalam sobie na zaproponowanie tej gry. Właśnie po to, by pomóc zatrzymać nonszalancję coraz większej grupy osób, aby w przyszłości z ich przyczyny ci z pierwszej linii frontu nie musieli narażać życia swojego i bliskich. Krystian Hanke przypominał i polecał Państwu to, jak można spędzić czas z dziećmi w domu. Cały tydzień za nami, taki pełny tego pobytu w domu. Jak minął? Być może ktoś z Państwa nam opowie, jakie refleksje. 22 i 7 3, przypominam o numerze telefonu dostępny. W każdej sprawie oczywiście zapraszamy. Poniedziałek mamy, więc taki zwyczaj, że też zaglądamy sobie na piątkowe wydanie listy przebojów. W piątek na pierwszym pani Alanis. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it, I have been working. drinking since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. Warhead. It feels so helpful in my need for respite. Oh, I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Moiset na pierwszym miejscu w piątkowym wydaniu listy. W tej chwili za 13 minut będzie 9 i my przypominamy i będziemy przypominali jeden apel. Zostań w domu z Trójką. I o tym troszkę teraz także porozmawiamy. Łączymy się telefonicznie, a przy telefonie dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, lekarz chorób zakaźnych, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie właśnie chorób zakaźnych. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym apelu, bo on jest wciąż aktualny i wciąż bardzo ważny. A zacznijmy, jeśli pani doktor pozwoli, od apelu, który wygłosił szef WHO. I to brzmi tak. Today I have a message for young people. Dziś mam wiadomość dla młodych ludzi. Nie jesteście niepokonani. Ten wirus może was zabrać na tygodnie do szpitala albo nawet zabić. A nawet jeśli sami nie zachorujecie, to wybór, jakiego dokonujecie, to wybór między życiem a śmiercią kogoś innego. Pani doktor, rozumiem, że pani również przyłączy się do tego apelu. To jest ta grupa ludzi, do których powinniśmy szczególnie apelować w tej chwili? Tak, oczywiście, ponieważ decyzje, które podjęły rządy krajów zaatakowanych przez epidemię COVID-19, świadczą o tym, że to nie jest banalna sytuacja. Naprawdę sytuacja jest na tyle poważna, że musiały się w to włączyć z radykalnymi i restrykcyjnymi decyzjami właśnie rządy, Światowa Organizacja Zdrowia, ECDC i wszystkie inne ważne organizacje, które są odpowiedzialne za zdrowie publiczne. I te decyzje mówią o pozostaniu w domu, czyli o ograniczeniu możliwości transmisji wirusa z człowieka na człowieka, bo ta droga jest podstawowa. I to nie oznacza, że mamy imprezowanie w pubie zamienić na imprezowanie w domu. Nie oznacza to również, że nie ma ludzi na ulicy, nie widać młodzieży na ulicy, ale za to zbierają się gdzieś w miejscach, gdzie myślą, że ich tam nie widać. Jeżeli wychodzi się z psem, to ma wyjść jedna osoba, a nie pół klasy jednocześnie. Trzeba uświadomić ludziom bardzo ważne zasady, ponieważ po kichnięciu i kaszlu osoby takiej zakażonej, dawka aerozolu zakażającego utrzymuje się w powietrzu przez godzinę w przestrzeni zamkniętej, w pokoju, w mieszkaniu. Dlatego zalecają lekarze otwierać okno, wietrzyć mieszkania. W wydychanym powietrzu przez 3 godziny w przestrzeni takiej większej utrzymuje się wirus, a na powierzchniach, szczególnie gładkich, na szybach, na powierzchniach z plastiku nawet do 3 dni. Na paczce papierosów do 24 godzin. Więc pamiętajmy o tym, że to, że siedzimy w domu, nie wychodzimy się, nie kontaktujemy, to nie jest tylko zabezpieczanie nas jako osoby, mnie, ale to jest zabezpieczenie również przed zachorowaniem babci, dziadka, cioci ukochanej, która ma akurat zmaga się z chorobą nowotworową, młodszego braciszka czy siostrzyczki, którzy są w grupie potencjalnego ryzyka. Więc pamiętajmy nie tylko o sobie, ale również o innych ludziach z naszego otoczenia. To jest ta odpowiedzialność za innych, to jest ten czas, w którym ta odpowiedzialność jest naprawdę bardzo istotna. Ale jak trafić do tych młodych ludzi? Co im powiedzieć takiego? Ja myślę, że trzeba po pierwsze mówić prawdę. Tu nie można różnych komunikatów takich, które są niesprawdzone. Apeluję również do młodych ludzi, żeby śledzili różne media informacyjne, ale takie, które podają rzetelne informacje. Właśnie wchodźmy na stronę Światowej Organizacji Zdrowia, wchodźmy na stronę Ministerstwa Zdrowia, bo tam informacje są rzeczywiście rzetelne. Słuchajmy ekspertów, a nie swoich kolegów z klasy, czy tego, co mówią sąsiedzi. Starajmy się wierzyć w rzeczy, w informacje i komunikaty sprawdzone i potwierdzone. To też rola rodziców, żeby to jakoś wytłumaczyć. Pani doktor, tak patrząc też z czasem na beztroskie działanie ludzi w innych krajach, pytanie o nas samych. Jesteśmy zdyscyplinowani, jak pani to obserwuje? Ja myślę, że Polacy są rzeczywiście, sprawdzili się w tej kampanii, jeśli tak można powiedzieć, bo widzimy, że na ulicach jest mało ludzi, do sklepów wchodzą pojedynczo, zachowują odległość między poszczególnymi ludźmi. Ci, którzy mają jakieś objawy infekcji i przeziębienia, noszą maski na twarzy, więc Polacy są zdyscyplinowani i uważam rzeczywiście, że zarówno rząd, jak i prezydent kraju powinni absolutnie pochwalić Polaków za taką postawę. Dobrze się stało, że te wszystkie uwarunkowania restrykcyjne włączono w naszym kraju wcześniej, bo wszyscy już dzisiaj widzimy, że to, co się zadziało we Włoszech czy w Hiszpanii, jest poniekąd konsekwencją późnych decyzji politycznych, także właśnie ograniczających swobody, bo to trzeba o tym powiedzieć, to jest działalność, która ogranicza swobody człowieka, ale ona przynosi ewidentne efekty. I myślę, że taka nieduża na razie liczba zakażeń, którą w Polsce rejestrujemy, na tle chociażby Niemiec, sąsiadów naszych, czy Czech, czy Słowacji, jest wynikiem właśnie tych wcześniej wprowadzonych ograniczeń w komunikacji między ludźmi. Pani doktor, Ministerstwo Zdrowia podało dziś rano informację, 15 mamy nowych przypadków, 649 to już w sumie, czy jeszcze jakieś procedury powinny zostać wdrożone? Pani zdaniem? Znaczy system medyczny, jeśli chodzi i epidemiologiczny, o nadzór nad tymi osobami, on w Polsce działa i on jest i jest realizowany. Nie wiadomo tylko, co się wydarzy, jeśli rzeczywiście zaleje nas fala nowych zakażeń, a może się tak stać. My znamy takie tak zwane epidemie z odbicia, że po krótkim czasie zacisza, epidemia wybucha na nowo ze zdwojoną siłą. Jeśli się tak stanie, no to trzeba będzie wprowadzić zupełnie inne ograniczenia i inne decyzje, które graniczą ze stanem nadzwyczajnym. Jeszcze chciałem zapytać o to, jaki to będzie dzień dziś w pracy. Ja wiem, że pani doktor ordynatorem na oddziale zakaźnym. Jaki to będzie dzień w pracy? W Warszawie zostały wyznaczone dwa szpitale, które są specjalnie dedykowane tylko i wyłącznie koronawirusowi. To jest Wojewódzki Szpital Zakaźny oraz szpital MSWiA. I w tych szpitalach nie ma innych pacjentów, jak tylko pacjenci, którzy się zgłaszają tu z powodu koronawirusa. Więc my już od 3 tygodni praktycznie zamieniliśmy wszystkie oddziały szpitalne na izbę przyjęć i załatwiamy tych pacjentów, którzy się zgłaszają. Zgłaszają się bez skierowania, zgłaszają się po kontakcie, zgłaszają się skierowani tutaj przez stację sanepidu, pracownika sanepidu. Pobiera im się badania. Pacjent w ciągu 24 godzin otrzymuje wynik badania, czasami szybciej, i zapadają decyzje, czy pozostaje w szpitalu, czy też może iść do domu, do domowej obserwacji. Ponieważ nawet wynik ujemny testu nie przesądza jeszcze o absolutnym zwolnieniu z kwarantanny. Pacjent idzie do domowej obserwacji, izoluje się go i obserwujemy, czy czasem nie rozwinie się u niego w najbliższych dniach choroba. To jeszcze jedną rzecz zapytam o przyszłość. Gdzieś na horyzoncie jest lekarstwo, lek, który nam pomoże? Szczepionka? Na dzień dzisiejszy z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma ani jednego leku, który jest zarejestrowany do leczenia koronawirusa. Mhm. Takiego zatwierdzonego przez FDA leku na razie nie ma. Ale otworzyła się ścieżka dla przyspieszonego procesu badań klinicznych i w tej chwili w badaniach klinicznych jest już około 10 leków, które mają właściwości przeciwwirusowe. Tutaj nawet polskie ośrodki, niektóre badawcze też uczestniczą, połączyły się z tymi międzynarodowymi badaniami wieloośrodkowymi i miejmy nadzieję, że za jakiś czas wyniki badań klinicznych będą ogłoszone, będziemy wiedzieć, czy leki są skuteczne, czy nie. Potem rozpocznie się okres rejestracji leku i dopuszczenia go do użytku na rynek w tej właśnie chorobie, w tym wskazaniu, no a potem producenci mogą zacząć go produkować. Trochę gorzej wygląda sprawa ze szczepionką, ponieważ owszem, badania nad szczepionką trwają w Stanach Zjednoczonych i w Australii, bardzo zaawansowane są badania, ale zwykle te badania szczepionkowe wymagają więcej czasu, dłuższej obserwacji niż badanie leków leczących, więc nie spodziewałabym się tutaj szybko tej szczepionki, a nawet jeśli ona będzie i już będzie na rynku i w produkcji, no to potem jest kwestia procedur też wewnętrznych tutaj naszych, bo musimy wyszczególnić, musimy populację, która będzie w pierwszej kolejności zaszczepiona, czy to będą ludzie starzy, czy dzieci, czy młodzież szkolna właśnie, bardzo mobilna i która jest narażona na kontakty, czy młodzi dorośli, którzy są mobilni, wyjeżdżają i mają pracę taką właśnie kontaktową z ludźmi, no musimy to określić. Trzeba określić refundację tego, trzeba powiedzieć, kto za to będzie odpowiedzialny. I to jest bardzo długi proces. Szczepionka jest dla człowieka zdrowego, po to, żeby go zabezpieczyć przed zachorowaniem. A leki, o których mówiliśmy przed chwilą, służą do leczenia tych ludzi, którzy już zachorowali. Dziękuję bardzo. To dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, lekarz chorób zakaźnych, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Bardzo dziękujemy pani doktor i do usłyszenia. Dziękuję. Tu Trójka, za 3 minuty będzie 9. It's more cheaper and Roots Maneuver. And we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, this life ready to go. Let them ride. We're giving it up. Just step around.